Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Senin karamsar yazılarını okuyoruz ama bu bizi etkilemiyor. Biz gene çok iyi hissediyoruz kendimizi. Bize bugün şeyden bahsetmeni rica ediyoruz yalnız. 453 metreye nasıl oku hedefe tutturdular kurultayda. Gözleri bağlı şekilde. Benim gizli gizli böyle bir kişiliğim olmadığı ve aynı zamanda böyle oklar falan atmadığım ne malum mesela. Yani senden öğrendik ve çok etkilendik. Türk kurultayı yapılmış Macaristan'da. Aslında tabii Türk kurultayı değil, Turan kurultayı. Turan kurultayı, pardon. Evet, ondan sonra ve bu Turancılık tabii aslında Macaristan'dan gelen bir şey. Orijinali Türkiye'ye ait değil, Türklere ait değil yani. Evet. O dönemde işte zaten bu konuyla ilgili güzel çalışmalar da var yapılmış. Ondan sonra Namık Demirkan'ın, Tarık Demirkan'ın mesela yıllardır Budapeşte'de yaşayan, kendisinin adı 1 Mayıs tartışmalarında da gündeme gelmişti. Çünkü sol çatışmaları Türkiye'de 1970'lerde yaralanıp ondan sonra maalesef felç olup Türkiye'den işte Budapeşte'ye gelen ve tedavi için gelen ve ondan sonra yaşamını burada sürdüren bir araştırmacı kendisi. Ve onun mesela bu konuda çok güzel çalışmaları var. Bu Macaristan'da işte bir Turan fikrinin gelişmesi, Birinci Dünya Savaşı döneminde, bu imparatorlukların kırılma döneminde. Daha sonra aynı zamanda işte Osmanlı'nın o 1913'lerde, o civarlarda oluyor onlarda. Ondan sonra o dönemde işte buraya gelen öğrenciler, Budapeşte'ye yollanan öğrenciler arasında mesela bu fikrin ilgi çekmesi diyelim. Ve ondan sonra yani o aslında 19. yüzyıl işte tabii o imparatorluktan sonra imparatorlukların kırılmaya başlamış, çatırdamaya başlamasıyla beraber biz kimiz? Ya Macarlar arasında bu soru tabii Macar milliyetçiliği çok çok kuvvetli ve kökenlerini araştırırken kendini Avrupa olarak gördüğü Habsburglardan uzak tutmaya çalışırken işte Turan fikri, Orta Asya kökenine geliniyor ki işte ben bu yazımı zaten Orta Asya halklarıyla geçirdim. Evet, İlk önce İtalya'da Bobo Finlandiya'dan arkadaşım vardı. Finler de biliyorsunuz. Ural, Altay dillerini konuşanlar olarak ondan sonra. Daha sonra Estonya'da aynı şekilde biliyorsunuz. Öyle mi? Estonya'da da öyle mi? Ha, bilmiyordum onu ben. Evet. Ural, Altay bütün aynı dil ailesi. Kuzen, onlar daha kardeş diller. Fince ve mesela Estonca diyelim. Eston dili daha şey oluyor, yakın birbirine. Daha sonra işte Macarca işte onlara birazcık daha yakın ve Türkçe diğer bir kuzen gibi dil gibi. Peki bu ben de Macarca öğrenmeye çalıştığım zaman hakikaten bu köken ortaklığını, şimdi ben de propaganda yapıyormuş olacağım ama köken ortaklığını fark ediyorsunuz. Çünkü gramer olarak gramerin mantığı çok aynı. ve mesela işte cebemde şok alma van, bu işte cebimde çok elma var demek Macarca ve ses olarak size çok yakın geldim bilmiyorum ama aynı cümle dizisi. Evet evet, tamam. Bu çok komik yakın cümleyi de Macaristan'da çok bilinir mesela, ilkokullarda özellikle daha eskiden öğretiliyordu. Şimdi bu 19. yüzyılda bu Turan fikrinin ortaya çıkması, biz kimiz, neyiz düşüncesinin belki bu hoş bir merak olarak da kalabilirdi ama daha çok milliyetçi ve kendine ayırıcı, diğerlerinden farklı kılıcı diyelim, çevredeki diğer halklardan, diğer kökenlerden ve bunu bir gurur vesilesi haline getirecek. Bir Macaristan'da da bir yalnızlık duygusu var bu anlamda, Macar milliyetçiliğinde. Biz burada işte Avrupa'nın ortasında, bağrında işte Slavlarla, şeylerle, Cermen halklarıyla çevrili, bir farklı bir şeyiz gibi. Türkiye'nin de hep bu köprü ülke, ne tam doğu ne tam batı olma falan gibi bir çalkalanmaları, gidiş gelişleri vardır ya, aslında onun bir benzeri. Bu işte tarihçilerin de bir kısım meraklarıyla vesaire 19. yüzyılda bu Turan fikri, işte bu aslında Türkoloji çalışmalarıyla başlıyor olay. Gerçekten hani somut bilgiler edinmeye çalışmakla. Ondan sonra da daha sonra işte bu şey var, ünlü bir Macar şarkiyatçı, hani tam o eski dönem tarihçilerinden diyelim. Armin Van Beri, onun özellikle bu Türk tarihi ve dili üzerine çalışmaları var. Bu da Osmanlı'da da bu çok ilgi çekiyor ve hakikaten Van Beri'nin çalışmaları da hala kullanılıyor yani kaynak olarak da. Ve 1910'larda işte dediğim gibi Macar Turan Cemiyeti, Turani Tarşaşak örgütlenmeye başlıyor. 1913'te de işte dergileri var bunların, en önemli aslında çalışmaları Turan diye. Ve bayağı da bir İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu aslında yani 1910'larda bayağı bir popülerleşiyorlar. Daha sonra işte bir düşüyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle giderek sağ, aşırı sağ meyleden şekilde tekrar güçleniyorlar. Bayağı bir zaman, bir 50 yıllık bir dönemde Turanların işte bu komünizm olarak adlandırılan bence totaliter yönetim şekline kadar bir 50 yıl varlığını devam ettiriyor bu akım. Fakat daha sonra Sovyetler etkisinin olduğu dönemde, o totaliter dönemde de aslında halka bir yandan yönelmek, çalışmalar vesaire derken folklor mesela bütün Orta ve Doğu Avrupa'da çok gelişmiş bir alan. Folklore yönelik çalışmalar ve etnografya, özellikle bu kaybolmuş bir aslında bilim dolu gibi bir şey olarak antropolojiye dönüştü daha çok artık. Etnografi bu özellikle önem veriliyor ve bu hani o şeyden sonra dediğim gibi komünizm döneminde de mesela işte özellikle genetik olarak bir takım hayvanların korunması, Orta Asya'dan gelen ve hala Macaristan'da işte varlığı olan, ne bileyim özellikle onların genetik şeyinin böyle araştırmalarının yapılması, ondan sonra işte gene Orta Asya kökenlerinden gelen bir takım kültürel özelliklerin falan filan üzerine düşülmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Mesela işte bugün hala Macaristan'da Orta Asya'dan gelmiş ve hiç genetik özellikleri bozulmamış boynuzlu gri öküz falan gibi bir takım hayvanlar var. Bunlar çok böyle bir kutsal adeta kabul ediliyor. O kadar abartmayayım ama yani hani çok ilgi görüyor diyelim falan. Ve hala bunlar bir Macar özelliği olarak bütün halk tarafından aslında biliniyor, tanınıyor vesaire falan filan. Evet, hani lafı geçiyor. Bu kurultaya Türkiye'den katılım oldu mu? Bu valla tabii şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de yani Turancılık işte fikri biliyorsunuz hani bir anlamda her zaman varlığını sürdürüyor. Bir yandan da baskılanıyor yani dönem dönem hani fazla aşırı uça gidilmesin vesaire diye. Ama şimdi Türkiye'de tabii bir çok uzun zamandır Turan konusunda da bir açmaz var. Türk-İslam sentezi. Şimdi burada programda da işte kurultayın programında da şamanik vurgular çok var. Macar şaman müziği falan da bilmem neydi vesaire diye. Bir de bu arkadaşlarımız bir kurultaydaki spor müsabakası gibi işte ok atışları, işte atla türlü türlü gösteriler, ondan sonra bu şahin uçuşları bilmem ne vesaire. İşte Atilla'nın doğum günüyle ilgili olarak da galiba 453 sene önceki bir olayı, 453 metreye ok atarak dünya rekoru kıran birini okudum senin gönderdiğin şeyde. Çok böyle gördüğümüz gibi atalarımızın atı falan böyle çok enteresan şeyler. Kıyafetler var. Falan da inanın film gibi. Kıyafetler falan var hakikaten. Şey. Evet. www.kurultay ama J ile yazılıyor sonu, Y ile değil, kurultaj.hu adresinden bunu görmelisiniz. Evet, anlatılmak mı olmaz? Olmaz. Ben de büyük bir şeyle gözlerim fal taşı gibi açılarak izledim. Resimlerle evet bunu. Ya bir takım hakikaten yani Orta Asya'dan bağrından kopmuş gibi tavırlar içinde olan, internette de bol bol onun dışında da fotoğraf görebiliyorsunuz. Ondan sonra meraklıları bakabilirler. Ya şimdi tabii Türkiye'den de çok katılan var. Bunlar işte otobüsler kaldırıldı. İşte Bursa'da bayağı işte mesela falan hani özellikle bu konuda ilanlar verildi. Bunları biliyorum. Ve işte bütün dünyadan aslında bu konuya çok meraklı Türkler var. Fakat Türklerimiz tabii bu konuda bir İslam konusu ciddi bir aslında farklılaşma yaratıyor. İşte bütün Orta Asya halkları katılıyor ama onlar için mesela din illaki bu kadar planda olan bir şey değil. Fakat Türkiye'de milliyetçilikte tabii din konusu çok önemli. İslamiyet. Evet. Burada bir soru işareti. Kırılma oluyor yani. Evet, bir kırılma başlıyor. İkincisi işte dediğim gibi burada işte bu geleneklerden aslında Türkiye'de bu bahsettiğimiz şeylerin hiçbiri yok. Bu kadar ciddi işte ok atışlarıydı, gösterilerdi, bilmem neydi vesaireydi. İşte MHP'nin bir takım toplantıları vesaire oluyor ama bu kadar sportif faaliyetler. Evet. Peki yani bu kadarı yok. Hakikaten çünkü bütün yıl boyu Macaristan'ın işte bir takım yerlerinde bu konuyla uğraşan çiftlikler var. İşi gücü işte at yarışları bilmem neleri zaten bu tip gösterilere işte ile para kazanıyorlar vesaire. Turan fikrini bu şekilde bir hayat biçimi ne getirmiş insanlar var. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Belki Can da bir soru ilave edecektir ona. Yani bu Turancılık idealinin, ülküsünün peşinde koşan ve bayağı da uygulamaları yapan bu insanların peki Macaristan'daki aşırı sağcı milliyetçiliğin yükselmesiyle mesela Jobbik Partisi'yle ilişkileri nasıl, onlar destek oluyorlar mı diye soracağım. Can'ın da merak ettiği sanıyorum başka bir soru var. Evet, ya dün BBC Türkçe servisinde çıkan bir haber vardı. Gene bu Jobbik Partisi'nden size Gedi'nin aşırı sağcı demeçleriyle tanınan, hatta Yahudi karşıtı demeçleriyle tanınan bu partinin önde gelenlerinden kişinin Yahudi olduğu ortaya çıkmış. Yani bu kadar güçlü mü milliyetçilik yani? Bir Yahudi'yi bile Yahudi karşıtı söylemler verebilecek bir partinin önde gelenlerinden biri yapacak kadar güçlü mü diye soruyor insan bu tip haberleri gördüğü zaman. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. İlk önce Can'ın sorusuyla başlayayım. Aynı zamanda işte Jobbik'in çok önde gelen bir başka mesela ismi Christina Varay olması lazım adının tam. Soyadını şimdi hatırlayamadım. Onun mesela kocası Yahudiydi. Şimdi bu eşinin Yahudi olmasından bize ne aslında normalde? Tabii bunu söyleyeyim, ilave edeyim. Fakat buradaki önemli nokta Christina Varay'ın çok ciddi antisemitik aslında söylemleri olmasıydı. Yani bir yandan hani hem bir evlilik içinde yani gerçekten açıkça dinini yaşayan biriyle beraber ve öte yandan bu dinin mensuplarını aşağılıyor çok ciddi biçimde. Bu aslında tabii ki yani üzerine hani düşünülmesi nedir, ne oluyor gibi. Ama onda tabii şöyle bir şey vardı. Aynı zamanda kendisi mesela bu Christina Hanım bir Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. Ondan sonra ve onun mesela Birleşmiş Milletler'de bir kariyeri de var. Hani Birleşmiş Milletler daha internasyonel bir çevreydi vesaire derken neden böyle bir aşırı sağ çizgiye kaydı diye onunla da ilgili çok tartışılıyordu. Çok acayip bir durum ama bu da yani Christina Hanım'ın kocası da bu evliliği buna rağmen sürdürüyor. Yani Yahudi karşıtı antisemit şeye ve yani dinime taneden Hristiyan olsa bari demiyor mesela. Vallahi yani tam orada da işte bir Hristiyanlık vesaire bir vurgusu da var mı tam bilemiyorum aslında. Yani Macar aşırı sağda bir arayış içinde. Bir arayış içinde derken birdenbire bu Macaristan'ın sürekli yaşadığı ekonomik krizlerde, işte bu sıkıntılarda vesaireydi. Onların üzerinden bir açılım yakalayarak diğer merkez partilerin bir anlamda çöküşünden nemalanarak diyelim. ülkenin en büyük üçüncü partisi haline geldiler. Ve burada şimdi acaba hani tam olarak ideolojilerin ne deseniz bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü işte soldan bir takım söylemler çalıp işte popülistliğe bunu bulayıp popülistlik şeyine sosuna soldan söylemler çalarken şunu söylüyorum: eşitlik, ondan sonra işte emekçinin hakkının yenmesi, bu gibi şeyler. Fakirliğe ve işte bu kaybolan sınıf söylemine bir takım boşlukları o anlamda doldurabilecek, insanların hakikaten yaşadığı günlük problemlere hitap edebilecek söylemler. Öte yandan da tabii işte Roman düşmanlığı çok önemli bir öğeydi Macaristan'da milliyetçiliğin yükselişinde. Bu anlamda Jobbik mesela bir yandan bu Avrupa mesela şeylerini çok iyi kullandı. Avrupa kurumlarını ve işte Avrupa Parlamentosu'nda mesela önceden şeyi oldu, hemen milletvekilliği edindiler, ondan sonra hani bunu reddetmediler diyelim vesaire. Fakat bir yandan da bu Orta Asya ile ilgili, işte şeyle ilgili kökenleri, Turancılığı yeni yeni keşfetmeye başladılar. Ve yani bu anlamda işte Turancılığı bir anlamda ne kadar keşfettiler, işte şimdi son dönemde mesela işte AKP'ye ve şeye, MHP'ye övgü falan filan diye de haberler çıkmıştı bu Jobbik'le ilgili. Belki hatırlarsınız, işte MHP'yi ziyaret ettiler bu Haziran döneminde Jobbik temsilcileri. Ya tabii işte gündemin yoğunluğu dolayısıyla mesela benim de üstünde durmadığım bir haber oldu bu. Aslında bunlar tabii çok önemli, yani hani MHP'nin de bu kadar şaibeli bir partiyi güle oynaya kabul etmesiydi vesaireydi falan filan, hani MHP'nin kendi böyle çalkantıları ve arayışları içinde aslında üstünde Türkiye'de konuşulması gereken bir şeydi. MHP hep sokağa adam indirmedi diye övülüyor. Jobbik'in siyah gömlekli paramiliter neferleri var. Milisleri ve bundan var. Örgütlenerek ilk gücünü topladı. Peki bu canın sözünü ettiği, evet, adam da şey, Avrupa Parlamentosu milletvekili yanılmıyorsam, değil mi? Kendisinin Yahudi olduğunu sonradan açıklamak zorunda kalan. Ya bu konularda ben aslında çok şaşırmıyorum. Çünkü işte Haydar'da son derece mesela eşcinsel karşıtı bir kişi. Fakat kendisinin eşcinsel olduğu mesela ortaya çıkmıştı bu Avusturya'da. Özgürlükler Partisi lideri. Yani bu aslında her şey olabilir. Riya üzerine kurulu yani. Tercihleri vesaire, çok karşıt söylemleri benimseyebilirler. Bu böyle bir şizofrenik durum aslında. Evet, yani, gerçeklik dışında her şey mübah. Yani kendi aslında kökenine veyahut da işte kendi şeyine bir anlamda. Mesela Süryaniler de İsveç'te aşırı sağ partiyi desteklediler. Niye? Süryaniler derken illa bir blok olarak değil de Süryaniler arasından. Çünkü orada bir hani şey, aynı zamanda bunun hani yabancılıkla alakası var. Aynı zamanda bunun işte şeyle alakası var. Orada işte soykırım tartışmalarında Süryaniler de mesela bu aşırı sağ partiyle onun politikalarını benimsemişlerdi. Onlar soykırım konusunda vesaire, Ermeni soykırım konusunda iyi, önemli şeyler söylüyorlar gibi böyle vesaire. Ya çok karmaşık işler bunlar ve altında çok da bir mantık aramamak lazım. Aslında kendi bindiği dalı baltalayan, işte göçmenler arasından da mesela ciddi ciddi aşırı sağ destek olanlar oluyor çeşitli yerlerde. Evet, yani bunlar, burada iki yüzlülük ve riya ön planda politikanın. Riya da değil, yani bu aslında bir siyasi arayış ve çok hoş sonuçları da yok. Ama o anki küçük siyasi hesaplar diyelim, şeyler diyelim veyahut da aklıma fikrime yakın geldi. Bak bunlar da benim desteklediğim bir şey. Mesela İsrail karşıtlığını destekliyor diyelim. Ondan sonra İsrail karşıtlığını destekliyorsa bir aşırı sağ parti, o ülkedeki Müslümanlar da ona yönelebiliyor. O partiye yönelebiliyor. Burada çok aslında çapraşık bir durum var. Ve bunun hakikaten psikolojik vaka olarak ve durum olarak, şu olarak, bu olarak analiz edilmesi lazım. Yani benim ırkçılığım, benim kızgınlığım, benim işte şeyim, mesela senin de mesela ise, ha tamam o zaman. Bunu da birleşelim gibi bir şey oluyor. Evet. Ve bu da düşündürücü tabii, yani bunun hani sonuçta bir ırkçılık öbeği oluşturuyorsunuz. Evet, genel hem birbirimizde bir, hem başkalarına karşı gibi. Evet, genel bir muğlaklıkta, yani alacakaranlık kuşağı had safhada devam ediyor tabii. Evet, ve bu işte şey, hani turancılık dediğim gibi fikri yeni keşfedildiği için çok da temellendirilmiş bir fikir değil. Ama son zamanlarda Jobbik'in ideolojisinde, bu aşırı sağ partinin ideolojisinde giderek işte İsrail karşıtlığı, ondan sonra işte mesela Hollanda'da bu İsrail karşıtlığını yapmıyorlar, tam tersi. Hollanda'daki aşırı sağ parti nin çizgisi her zaman göçmen karşıtı, İslam karşıtı, İslamofobik olduğu için temel olarak asla mesela AKP'ye böyle Jobbik'in yaptığı gibi şeyler, tebrikler, bilmem neler falan filan asla olmaz yani, hani evet, mümkün değil yani. Ve AKP'nin hani bu Jobbik tarafından tebrik edilmesi, ne de bir AKP'nin de düşünmesi lazım. Lazım, hani, evet. MHP'nin kafa karışıklığı dedim. Şimdi MHP aynı zamanda işte hani böyle Japon lokantasında Adana yedikleri iftarlar falan vardı. Şimdi orada da bir hani biz neyiz, ne yapıyoruz kültürel olarak bir şey var yani, bayağı bir. Türkiye'de bunlara gülüp geçiyoruz ama gideceği nokta ne olabilir? Hele ki Kürt sorunu yaşanırken bir de bu var tabii. Şu an MHP işte üstü böyle güzel, ne diyeyim, kurt desenli karpuzla gündeme geliyor mesela. İftarda Devlet Bahçeli'nin önüne konulan, Devlet Bahçeli'nin bilmem ne desenli yüzüğüyle geliyor. Veyahut da dediğim gibi işte bu Japon lokantasına gidip Adana yemekle gündeme geliyor ama pesküvitler vesaire böyle olmayabilir her zaman. Ve hiçbir zaman da hafife alıp hatta gülünçleştirmemek, alaya almamak kesinlikle gerekiyor gibi. Muhakkak tabii ki yani işte Macaristan'da işte bir Avrupa Birliği içinde bir ülke vesaire olarak gittiği nokta nedir? İşte bu hakikaten işte romanların bir kere çok bahsettik bundan. Bayağı kurşuna dizildiği, neredeyse işte şeyle evlerin önünde öldürüldüğü falan cinayetler işlendi. Ve ondan sonra işte Yahudi düşmanlığı ciddi bir söylem vesaire. Yani şimdi bugün baktığımızda işte bu Jobbik'in ziyaretinde de Avrupa Birliği'ndeyiz ama bizim hedefimiz Turan Birliği'dir. Ya yani böyle konular ciddi ciddi dinleniyorsa MHP tarafından da onlar da ne yapıyor acaba diye düşünmek lazım. Ondan sonra Türklerle Macarların kökeni birdir. Hedefimiz Türk Birliği, yani Turan'dır. Bugün işte Devlet Bahçeli'yi gururla, onurla izliyoruz gibi. Ve bunu işte Turan dünyası için hani önemli bir ziyaret olarak nitelemişler Türkiye'den de. Dediğim gibi yani bu Kürt sorunu şimdi şeyin aynı zamanda işte bu Hüseyin Aygün'ün de kaçırılmasından sonra ve işte serbest kaldıktan sonra söylediklerinin bu kadar tepki çekmesi birçok çevre tarafından beni dehşete düşürdü. Çünkü hiçbir ülkede 35 yıl bir savaştan sonra bir silahlı örgütün üyeleri kaçırdıkları işte bir aslında bir devlet temsilcisi orada, tamam milletvekili, halkın vekili Hüseyin Aygün ama aslında devlet vekili gibi bir şey Türkiye'de bu demek aslında. Evet. Demek oluyor. Ve sarılıp birbirine öpüşüp ayrılmak bilmem ne, yani bunlar mümkün değil yani. Veyahut da abi bizi unutma, bu anlamsız savaştan kusun, böyle söylemler bir İRA militanından, bir ETA militanından düşünebiliyor musunuz? Evet, çok yani sürreel bir gerçek. Hakikaten evet. Ve Türkiye'nin bu anlamda hani bu sürreelliğinden bayağı bir dert çekiyor. Bir yandan da değerini bilmesi lazım. Yani bu kadar sürekli şeyin aslında uçurumun kenarında dans edip düşmemesinin sebebi bu sürreellik. Evet. Çok önemli. Ben de biz de bu konular üzerinde azıcık böyle düşünüp yorumlamakta da çok zorluk çekiyorduk. Bugün İstanbul Milletvekili Profesör Binnaz Toprak da zaten böyle bir, tam da bu konuştuğumuz konuda da bir yazı yazmış Taraf Gazetesi'ne. Dağları özlemek iyidir diyor yani. Yaşasın halkların kardeşliği diyebildiğimizde, daha hep birlikte dağları özlediğimizde çözülebilir ancak sorun diye. İşin o absürt taraflarından gelen tepkilere kendisi de tepki göstermiş. Evet, tepki göstermek lazım ve artık bu tepkileri ciddi şekilde ortaya koymak lazım. Tamam, iyi, hoş, bu incecik ip, ince şeylerle, bağlarla tamam tutunuyor Türkiye. Bir takım bir şekilde debelenip gidiyor, bir şekilde düşmeden uçurumdan devam ettiriyor. Ama işte hep onu söylüyoruz, bir gün o ipler artık tutmayacak. Evet, doku, ya kumaş çözülecek yani, evet. Bir anlamda veya bir tamamen artık kumaşın şeyi değişecek, şey, bütün yapısı değişecek, genetik değişikliğe uğrayacak ki artık onun, bilemiyorum, dönüşü hiç olacak bir şey de değil zaten. Tabii size ben şimdi Macar bozkırlarından Ankara bozkırına dönerken, evet, kımız mı getireyim artık bilmiyorum. Tabii. Ben ok istiyorum. Ne istiyorsun? Ok. Ok, Macar oku. Sadak istiyormuş. Yok, ben sadece yani tek bir ok istiyorum. Ara, tamam. Atımla gelirken koş koş. Sembolik koş olarak. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Oldu, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.